49 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 350 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiła godzina 8, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Informacje tajne, posiedzenie niejawne. Posłowie zajmą się dziś sprawą immunitetu posła PiS Antoniego Macierewicza. Prezydent nie ma przełożonych, chyba że spotkania. Wczorajsza rozmowa z marszałkiem Sejmu odbędzie się jutro. W serwisie też kategoria B, ale prawko cacy, czyli projekt obniżenia wieku uprawniającego do posiadania prawa jazdy. Wnioskiem o uchylenie immunitetu byłego ministra obrony i posła PiS Antoniego Macierewicza zajmie się dziś Sejm. Prokuratura chce postawić także byłemu szefowi podkomisji smoleńskiej zarzuty dotyczące ujawnienia tajnych informacji. Grozi za to do 5 lat więzienia. Na czas dyskusji z Sejmu muszą zniknąć kamery, mikrofony i dziennikarze. Samo głosowanie nad immunitetem byłego ministra obrony będzie jawne. Podczas utajnionej części obrad posłowie wysłuchają sprawozdania komisji regulaminowej, która będzie rekomendować Sejmowi uchylenie immunitetu i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Antoniego Macierewicza. Poseł miał upublicznić informacje opatrzone klauzulami ściśle tajne, tajne, poufne i zastrzeżone, ale w szczegóły wchodzić nie możemy, mówi przewodniczący komisji regulaminowej Jarosław Urbaniak. Próbowałem prokuratorów przekonać do tego, żeby państwo mieli jakieś informacje na temat tych zarzutów. No nie udało mi się. Posłowie mogą zapoznać się z pełnym wnioskiem prokuratury w Kancelarii Tajnej Sejmu. Antoni Macierewicz twierdzi, że miał pozwolenie służb specjalnych na publikację pewnych informacji w załącznikach do raportu podkomisji smoleńskiej. Michał Makowski, Polskie Radio. Wczorajsze niedoszłe spotkanie prezydenta i marszałka Sejmu nie było planowane, powiedział przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050 poseł Paweł Ślis. Spotkanie zostało odwołane. Andrzej Duda stwierdził wczoraj, że Szymon Hołownia miał problemy po wywiadzie, w którym padły słowa o zamachu stanu. Paweł Ślis podkreślił, że to nie dlatego spotkanie się nie odbyło, a nowy termin to środa. Pan marszałek mówił, że na koniec kadencji chciałby się spotkać z panem prezydentem i to mówił dużo wcześniej. I tak do tego spotkania ma dojść przed zaprzysiężeniem. Ale nie było planowane jakieś dłuższe spotkanie. No zresztą tu się kończy prezydentura. Cóż, o czymż tu rozmawiać? W ubiegłym tygodniu rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba poinformował, że w najbliższych dniach albo tygodniach planowane jest przesłuchanie marszałka Sejmu w charakterze świadka w sprawie jego słów o zamachu stanu. Dziś w południe prezydent odwoła swoich ministrów. O 20:00 Andrzej Duda wygłosi orędzie, przekazał w jednej z komercyjnych telewizji Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta. Andrzej Duda kończy dziś drugą i ostatnią prezydencką kadencję. Jutro w Sejmie zaprzysiężenie prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Zmasowany rosyjski atak na Łozowe w obwodzie charkowskim w Ukrainie. Są zabici i ranni. W miasteczku nie ma wody i prądu. Według mera Siergieja Załęskiego to był najintensywniejszy ostrzał miasta od początku wojny. Na Łozowe spadły rakiety i drony kamikadze. W wyniku eksplozji na dworcu zginął jeden z kolejarzy, a kilku zostało rannych. Ranni są także mieszkańcy okolicznych domów, w tym dwoje dzieci. Uszkodzone zostały sieci energetyczne i wodociągowe. Rosja zaatakowała z powietrza także inne regiony Ukrainy, m.in. obwód sumski. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To jest pustynia przypominająca krajobraz Warszawy po powstaniu. Tak dziennikarz i znawca Bliskiego Wschodu Mariusz Borkowski ocenia obecną sytuację w Strefie Gazy. Według niego zakładnicy Hamasu są elementem propagandy Izraela. Tak naprawdę odzyskanie zakładników było możliwe już od roku. To, że nie jest, zakładnicy nie są uwalniani, to jest strategia Netanyahu. Ponieważ dopóki ci zakładnicy są w rękach Hamasu, no to pretekst istnieje, żeby prowadzić dalej operacje zbrojne i głodzić pozostałą ludność Gazy. Dziś Izrael ma zdecydować o ewentualnym rozszerzeniu ofensywy i zajęciu całej enklawy. Z kolei w sprawie zakładników Hamasu zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Rząd zajmie się obniżeniem wieku uprawniającego do posiadania prawa jazdy. Nowe przepisy powstały w Ministerstwie Infrastruktury. Zmiany oznaczałyby, że 17-latkowie będą dopuszczani bez dodatkowych formalności do egzaminów na prawo jazdy kategorii B. Pomysł popiera były policjant i egzaminator na prawo jazdy Marek Konkolewski. Ekspert wskazuje, że przez rok młody kierowca będzie nadzorowany. Będzie pod stałym nadzorem, no i nie będzie szalał na polskich drogach, a więc jest to krok w dobrym kierunku. Marek Konkolewski jest przekonany, że obniżenie wieku dostępności prawa jazdy nie spowoduje zwiększenia liczby wypadków na drogach. To nie jest tożsame z tym, że nagle załamią się statystyki wypadków. To nieprawda. Dziś 17-latek, który chce przystąpić do egzaminu na prawo jazdy, musi mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cytat serwisu to było: cóż, o czymż, że tu rozmawiać? No to może o sporcie porozmawiajmy. Mateusz Foremniak w studiu. Raz Witam. Jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Nie ma litości, trasa tegorocznego Tour de Pologne. Ledwo kolarze odhaczyli z listy pierwszy etap, na którym najszybszy okazał się Holender Olaf Kooi, a już czeka na nich wymagająca jazda na górzystych terenach dookoła Karpacza. Idealne warunki dla Rafała Majki i Michała Kwiatkowskiego, na których liczymy w kontekście wygrania całego wyścigu. Jakich szansę ocenia zwycięzca z 1979 roku Henryk Harut? Chciałbym, żeby wygrał któryś z nich. Myślę, że trochę chyba trasa bardziej faworyzuje Rafała, który lepiej się czuje w górach i w ostatniej fazie jakby przed turem bardzo ładnie pojechał w wyścig do Austrii, był trzeci tam. Myślę, że Rafał ma spore szanse, no ale musiałby zrobić przynajmniej 40-50 sekund przewagi do czasówki. Warto skorzystać z okazji budowania zapasu już dzisiaj. Start etapu zaplanowano chwilę przed 13. Być może kciuki za kolarzy będą ściskać nasi siatkarze. Zwycięzcy Ligi Narodów wrócili w nocy do kraju. Pomimo zmęczenia turniejem i podróżą byli w dobrych nastrojach. Jak przyznawał Kevin Sasak, pomału zaczyna też do nich docierać skala niedawnego wyczynu. Myślę, że powoli gdzieś ta myśl w głowie zaczyna się, że to jest fajne osiągnięcie. Mnie osobiście to bardzo cieszy, zwłaszcza, że jest to takie moje pierwsze podejście, pierwszy turniej i od razu z takimi efektami. Teraz czas na ładowanie akumulatorów, aby we wrześniu podobne efekty osiągnąć na Mistrzostwach Świata. Nieco niżej, bo w awans do Ekstraklasy celują w tym sezonie zawodnicy Wisły Kraków. Wczoraj 4-3 wygrali wyjazdowy mecz z GKS-em Tychy i zainstalowali się na czele tabeli pierwszej ligi. Bramkarz Wisły, Kamil Broda, wierzy w moc swojej ekipy. 9 punktów na początek, super. Na pewno jesteśmy mocni, czujemy się mocni. Ta nasza pewność siebie jest na wysokim poziomie. Też pokazaliśmy w tych pierwszych meczach, że jesteśmy skuteczni, ale też wielowymiarowi. Wielowymiarowe są też zespoły, które wieczorem przystąpią do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Lech Poznań gra jutro, ale dzisiaj warto śledzić mecz ich potencjalnych przeciwników w ostatniej rundzie, a więc Dynama Kijów i Pafos FC. Ten mecz od 20 w Lublinie. Radom i Siedlce dziś najatrakcyjniejszymi kurortami wakacyjnymi. Będzie tam ciepło, nawet 27 stopni i raczej słonecznie. I w ogóle słoneczny i letni dziś południowy wschód kraju. Za to nad morzem i na północnym zachodzie dziś pochmurno i deszczowo i raczej do 20 stopni, na przykład 18 w Bydgoszczy, albo w Poznaniu, albo w Koszalinie. Nad morzem to aż strach patrzeć. Tu program trzeci Polskiego Radia, tu poranna audycja Zapraszamy do Trójki. Kto zaprasza konkretnie? Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Za kilka minut rozmowa polityczna, Sylwia Białek i jej gość, czyli Grzegorz Płaczek z Konfederacji. Zaczyna się dzień, zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. rozkwita na drzewach, na krzewach. Szczekami z rzeki kompletnie pijany chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje, i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje, i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Tyle dziś o Radomiu, to i Warszawa swoje kilka minut dostała w piosence T-Love. Za chwilę będzie 8:13. Rozmowa polityczna w Trójce. Państwa i moim gościem jest Grzegorz Płaczek, przewodniczący klubu Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktor. Witam radiosłuchacze. W jakich kategoriach pan postrzega to, że wczoraj do rozmowy między prezydentem Andrzejem Dudą i marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią nie doszło? Prezydent powiedział, że na marszałka czekał, ten się nie stawił. Czy to jest właśnie próba ratowania twarzy przez lidera Polski 2050 tym, że się u prezydenta nie pojawił, czy polityczne szaleństwo? Polityczna wpadka i myślę, że marszałek nie do końca wiedział, jak się zachować, a szkoda, dlatego że niezależnie od tego, w co wierzymy i jaką partię reprezentujemy, prezydentowi się nie odmawia. Niezależnie od tego, czy prezydent jest z mojej partii, czy z innej, to jest osoba numer jeden w państwie. Zwłaszcza z punktu widzenia politycznego, to jest osoba, na którą się po prostu często patrzy i się jej słucha. I wydaje mi się, że w tak ważkim momencie, czyli na kilka dni, na kilkadziesiąt godzin właściwie, tak naprawdę, przed końcem drugiej kadencji, nie wypada zwyczajnie po ludzku. Myślę, że się panu marszałkowi ta odmowa spotkania będzie odbijać przez długi czas czkawką. Może się pan marszałek przestraszył, że będzie się musiał tłumaczyć ze słów o zamachu stanu? No tego nie wiemy, ale zakładam, że to jeden z możliwych scenariuszy. Czym się musiał kierować? Nie wiem, kto podpowiedział marszałkowi, który z doradców szepnął do ucha. Natomiast no ja jestem zdania, że jeżeli prezydent prosi o spotkanie, to na takie spotkanie poseł, a zwłaszcza w tym przypadku druga osoba w państwie, no, powinna się po prostu stawić. Czy Polska 2050 na tym straci? Ja myślę, że Polska 2050 jest w bardzo trudnej sytuacji politycznej i marszałek zdaje sobie sprawę, co by nie mówić o marszałku, to inteligentny człowiek i widzi, że rzeczywiście przez te dwa lata nie udało się przekonać wyborcom i nie mówię tego z jakąś wielką satysfakcją, tylko raczej chłodno oceniając sytuację. Nie udało się przekonać elektoratu do tego, jaką tak naprawdę jest partią Polska 2050. Trochę na lewo, trochę na prawo, trochę po środku. Nie udało się. I wydaje mi się, że marszałek, jestem przekonany, że marszałek o tym wie. I tego typu zachowanie, czyli nie pójść na spotkanie z prezydentem, jestem głęboko przekonany, na pewno nie ułatwi dalszej pracy nad rozwojem tej partii. A raczej prognozuję, że ta partia po prostu zaniknie. No jutro ma dojść do spotkania tuż przed uroczystością zaprzysiężenia. No, pytanie dlaczego? Czy żeby się marszałek zorientował, że źle postąpił. Cieszę się, że dojdzie, aczkolwiek na pewno ten niesmak pozostanie. Panie pośle, jutro zaprzysiężenie. Czy posłowie Konfederacji stawią się w komplecie na uroczystości? No, oczywiście. Rozmawialiśmy przed tym poranną rozmową, która trwa i już powiedziałem pani redaktor, że tak, jestem zdania, że niezależnie od tego, kto został wybranym jako prezydent naszego kraju i jak bardzo się z kimś ktoś może nie zgadzać, to jednak prezydent należy uszanować urząd i naszym obowiązkiem, zwłaszcza parlamentarzystów, jest pokazanie Polakom, że potrafimy się łączyć ponad podziałami. Są momenty w polityce trudne, gdzie jest polityczna wojna i się przerzucamy argumentami. Czasami naprawdę prawdziwe bomby spadają nam na głowę. Natomiast w dniu, w którym dochodzi do zaprzysiężenia prezydenta naszego kraju, to jest prezydent Polaków wszystkich, niezależnie od tego, czy się, w mojej ocenie, czy się to komuś podoba, czy nie. Ale ta jutrzejsza uroczystość, to dla was święto? Tak, to dla nas święto. Myślę, że to jest święto demokracji. Tak samo bym się również stawił u nas w polskim parlamencie i potem na Placu Piłsudskiego, żeby być świadkiem przekazania kontroli nad siłami zbrojnymi, bo to myślę, że to jest ten dzień, kiedy my Polacy powinniśmy się cieszyć. Oczywiście połowa społeczeństwa jest szczęśliwa, połowa nie. Natomiast mamy prezydenta i zróbmy wszystko, żeby prezydent reprezentował nas, Polaków, jak najbardziej godnie i żebyśmy mieli z tego zwyczajnie polityczną pociechę. Pamiętajmy, że prezydent, niezależnie z jakiej partii, bądź niezależnie przez jaką partię polityczną popierany, kiedy leci gdzieś na spotkanie z prezydentami Ameryki Północnej czy Azji, tam nikt nie pyta, z jakiej partii pochodzi albo przez jaką partię w Polsce był podczas kampanii wspierany, tylko to jest prezydent Polski. No tym bardziej, że Karol Nawrocki podpisał deklarację Mencena. Z tego się bardzo cieszę. Myśli pan, że pamięta o tej deklaracji? My na pewno pamiętamy. Wy pamiętacie, ale czy prezydent elekt pamięta? Myślę, że prezydent zdaje sobie sprawę, mówimy o prezydencie jeszcze wciąż elekcie, że między innymi ta deklaracja zbliżyła elektorat Konfederacji do tego elektoratu, który na samym końcu zdecydował o wyborze prezydenta. No, elektorat Konfederacji pomógł tygodni temu, wygrać wybory Karola Nawrockiego. Kilka tygodni temu i myślę, że prezydent ma tego świadomość i pamięta, że my w Konfederacji na pewno będziemy patrzeć na ręce i będziemy oczekiwać oczywiście politycznie tego, że jeżeli ktoś podpisał pewien dokument, chociażby symboliczny, no to ten dokument miał w sobie dużo merytorycznej treści. Prezydent elekt zapowiada, że tuż po zaprzysiężeniu, dzień po, rusza w Polskę. Zajmie się między innymi podczas pierwszej wizyty projektem CPK. To państwo popierają. Popieramy każde działania, które zmierzają do tego, żeby ta infrastruktura szeroko rozumiana w Polsce po prostu się rozwijała, a nie zwijała. Przez 2 lata Polacy czekali na jakiekolwiek decyzje. Niektórzy posłowie Rząd Donalda Tuska z CPK się nie wycofał, tylko ten projekt zmodyfikował. Tak jest. Partii rządzącej, niektórzy politycy mówili, że to wciąż trwa i że prace idą pełną parą. Ja jako parlamentarzysta nie pamiętam jakiejś merytorycznej rozmowy, czy takiego momentu, że obecny rząd przedstawiłby nam dokładnie, w jaki sposób te modyfikacje zostały wprowadzone i nad czym ten projekt został urealniony niejako, tak tłumaczy rząd. No, rząd wiele rzeczy oczywiście tłumaczy. Ja chciałbym potwierdzić słowa pani redaktor, ale no, nie mogę ich potwierdzić, dlatego że nas posłów nikt na ten temat nie poinformował skutecznie, jak widać. No dzisiaj będzie pan poinformowany, bo jest konferencja w tej sprawie. No, konferencje są organizowane w Sejmie praktycznie codziennie. Wiele rzeczy padają z ust, wiele słów pada z ust polityków. Miejmy nadzieję, że niezależnie od tego, jak będą wyglądać następne 2 lata prezydentury, i prezydent, i premier znajdą wspólny mianownik i zrozumieją panowie, że chodzi o przyszłość Polski, a nie o to, czyja wizja wygra, bo z pewnością każdemu zależy na tym, żeby Polska się rozwijała. Przynajmniej no, zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Chociaż... No, ale może jedna strona przedstawi wizję bardziej rozdmuchaną, a druga będzie jednak mówiła o tych realiach finansowych. Pani redaktor, ten projekt CPK zakładam, że jest tak potężnie rozbudowanym projektem, że tam jest oprócz wielu wizji, wielu marzeń, wiele również zagrożeń. Zagrożeń płynących z lobbingu, zagrożeń płynących z tego, kto będzie wykonywał pewne prace. To jest polityka i pamiętajmy, że polityka z jednej strony ma te hasła bardzo nośne, te, które chcą Polacy usłyszeć, ale również ma, tam jest potężny biznes w tym wszystkim, więc pytanie, na ile uda nam się skutecznie rozwinąć ten projekt i na ile nam się uda nie doprowadzić do sytuacji, że za 2, 3, 5 czy 10 lat będziemy słyszeć o kolejnej aferze korupcyjnej. Druga z propozycji Karola Nawrockiego, prezydenta elekta, to podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. No to jest zapowiedź też z kampanii wyborczej koalicji rządzącej. No tylko, że koalicja zwraca uwagę właśnie na realia finansowe i premier już zapowiedział, że w przyszłym roku, no i niewykluczone, że w 2027 tej podwyżki kwoty wolnej od podatku nie będzie. Natomiast prezydent zamierza się tym zająć. Państwo już raz też próbowali się tym zająć swoim projektem ustawy i taką kwotę podwyższyć. Wtedy się nie udało. Tym razem będą państwo wspierać prezydenta elekta w tej sprawie. Dziękuję, że pani to przypomniała. Rzeczywiście Konfederacja walczy od samego początku o to, żeby tą kwotę wolną od podatku podnieść. To przecież był jeden z postulatów składanych przez posłów Koalicji Obywatelskiej w czasie minionej już kampanii prezydenckiej do Polskiego. No tylko zobaczyli, jak budżet wygląda, no i podczas okazuje kampanii się, że do parlamentu. Panie redaktor, ten argument mnie nie przekonuje, dlatego że ja widzę, jak pracuje Sejm i widzę, na co pieniądze są wydawane i widzę, jaka jest zarzutność obecnego rządu i widzę, jakie są pożyczki i kredyty pobierane przez Polskę, więc próba przekonania mnie, żeby ulżyć przedsiębiorcom i Polakom i podnieść im kwotę wolną od podatku i że ten postulat nie jest możliwy do zrealizowania, bo nie ma kasy w polskim budżecie, tych pieniędzy nigdy nie będzie, dlatego że nam się ten i dług publiczny i deficyt budżetowy zwiększa każdego roku i ten argument równie dobrze będzie mógł być podnoszony w 2048 roku, więc albo komuś chcemy pomóc, albo nie chcemy. W tym wypadku wygląda na to, że rząd nie chce. Czyli jeżeli taki projekt prezydencki do Sejmu wpłynie, to Karol Nawrocki może liczyć na poparcie Konfederacji. No tak, ale w tym przypadku, ponieważ nie jesteśmy w większości, musi być również poparcie ze strony otoczenia politycznego premiera Donalda Tuska i jak wiemy, takiego poparcia na tą chwilę nie ma. A jak będą się zbliżały wybory parlamentarne w 2027, też pan myśli, że ten projekt trafi do kosza? To będą cuda wtedy. Zawsze tak jest, że jak jest koniec kampanii i koniec pewnej dekady w polityce i pewnej kadencji, to zawsze nagle ktoś wychodzi na białym koniu i próbuje przekonać Polaków, że jest pięknie i że dana partia dba o Polaków i możemy oczekiwać, że jeżeli cud ma się zdarzyć, to raczej w ostatnim roku obecnej kadencji. O tych cudach jeszcze porozmawiamy w kategorii właśnie podchodów Prawa i Sprawiedliwości do Konfederacji. Natomiast jeszcze pozostając przy temacie prezydenta elekta, prezydent elekt zwracał się już do was, nie wiem, z inicjatywą, z prośbą o spotkanie w najbliższych dniach? Tak, są takie inicjatywy i to jest coś, co wydaje się nowością i nową jakością w polityce. Oczywiście pytanie, co z tych spotkań wszystkich wyjdzie. To znaczy, natomiast, że prezydent Andrzej Duda z Konfederacją się nie spotykał. Natomiast to nawet nie chodzi o Konfederację. Poprzedni prezydent nie wyszedł z taką inicjatywą, żeby się spotkać na przykład z przewodniczącymi klubów albo z jakimiś liczącymi się środowiskami. Myślę, że szkoda, dlatego że to jest dobry moment do tego, żeby się przekonywać i żeby rozmawiać o projektach ustaw, nad którym przecież potem dogłosujemy. I wydaje się, że prezydent Karol Nawrocki, który jeszcze oficjalnie nie jest prezydentem, już zauważył, że ten brak trzeba by, krótko mówiąc, nadrobić. I tak rzeczywiście w najbliższych tygodniach, wszystko na to wskazuje, pojawi się inicjatywa, gdzie, no mogę mówić również tutaj za siebie, gdzie będzie ta możliwość porozmawiania z prezydentem nowo wybranym. A czyli nie tylko z liderami partii, ale także chce się prezydent Elek spotkać z klubem Konfederacji? W najbliższych tygodniach, jeżeli nic się nie zmieni w kalendarzu prezydenta Nawrockiego, będę miał przyjemność rozmawiać bezpośrednio na spotkaniu z prezydentem. Panie pośle, jakie warunki muszą wystąpić, by Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość zasiadły do stołu, jeśli chodzi o przyszłą koalicję. No wiadomo, to dopiero 2027 rok, ale takie przymiarki już trwają, przynajmniej jeżeli chodzi o to, co dzieje się w internecie. No to przymiarki trwają głównie, tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, w internecie i głównie wynika to z licznych pytań ze strony dziennikarzy. Natomiast ja jeszcze raz powtórzę i staram się być konsekwentny w tej narracji, bo jest ona prawdziwą narracją. Konfederacja jest tak zdeterminowaną partią, mając świadomość, że jesteśmy obecnie trzecią siłą w polskim parlamencie, że nie oglądamy się na innych partnerów, na innych posłów, czy na inne siły polityczne, tylko robimy wszystko, żeby nas było jeszcze więcej za dwa lata i wtedy, kiedy będziemy wiedzieć, jaką mamy liczebność, jaką mamy siłę negocjacyjną, jak będzie wyglądać również skład przyszłych partii politycznych, bo ludzie się też zmieniają, a partie to przecież ludzie, jak będą programy modyfikowane, bo do modyfikacji programów często również dochodzi w życiu partii, wtedy będziemy się zastanawiać, z kim należy rozmawiać, natomiast z pewnością nie jesteśmy partią, która się zamyka tylko i wyłącznie na rozmowę z jedną partią. Byłoby to nielogiczne od strony negocjacji, byłoby to również nieuczciwe wobec wyborców. Wyborcy chcą, żeby to Konfederacja, nasi wyborcy, realizowała swój program. Ale rani pan serce prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który już teraz położył na stół deklarację do podpisania. Mogę panią zapewnić, że Prawo i Sprawiedliwość to nie jedyna partia, która pewnie patrzy w stronę Konfederacji, bo czeka nas pewnie w 2027 roku taka sytuacja, że bez Konfederacji jakakolwiek partia, która zdobędzie większe poparcie niż Konfederacja, nie będzie pewnie w stanie stworzyć rządu. Więc my mamy tego oczywiście świadomość i chcemy być partią, której nie będą dyktowane warunki, tylko to Konfederacja chciałaby dyktować te warunki, a żeby to mogło nastąpić, musimy się wzmocnić. Dlatego do stołu negocjacyjnego zasiądziecie dopiero w 2027, no chyba, że wcześniej, jeśli wybory by były wcześniej. Wszystko na to wskazuje. Obecnie jesteśmy klubem 16-osobowym, w związku z tym proszę mi wierzyć, że mamy co robić w polskim parlamencie i w komisjach i skupiamy się na codziennej pracy, bo z czego się bardzo cieszymy, po 2 latach widać, że ta praca po prostu przynosi efekty i w sondażach rośniemy. A ta deklaracja była nie do podpisania dlatego, że właśnie była położona na stole teraz, czy dlatego, że z niektórymi postulatami państwo się nie zgadzają? Jedno i drugie. Myślę, że to był typowy akt. Może prezes liczył, że skoro już Karol Nawrocki podpisał deklarację Sławomira Mentzena, no to państwo też coś podpiszą. Myślę, że za wcześniej na tego typu jakiekolwiek deklaracje i podpisy. Po pierwsze, te 10, zdaje się, punktów, jeśli mnie pamięć nie myli, składa się z dużej liczby założeń, które są nieprawdziwe. Kwestia migracji, kwestia pewnej autonomii Polski wobec Brukseli, no to są rzeczy, które właściwie zaprzeczają dotychczasowej polityce Prawa i Sprawiedliwości. Ale nie skupiliśmy się na tym, co oznacza każdy punkt, natomiast skupiliśmy się, wystarczy się czasami w deklaracji nie zgodzić z jednym punktem i to właściwie powoduje, że cała deklaracja jest do kosza i w tym przypadku zwróciliśmy szczególną uwagę nie na to, że to jest pewien teatr polityczny, bo tak go też oczywiście odebraliśmy w pierwszej kolejności. Natomiast stwierdzenie, że mieszkanie ma być prawem, a nie towarem, no jest absolutnie zaprzeczeniem tego, jak my widzimy chociażby kwestie rozbudowy mieszkań dla Polaków i no to prezes o tym doskonale wiedział, że to jest dokument nie do podpisania. I bardzo dziękuję za tę część rozmowy. Na kolejną bardzo zapraszam proszę. Do mediów społecznościowych, a dokładnie na stronę radiową YouTube. Rozmowa polityczna w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co? A bo w Media Expert jest taka akcja kupuj taniej, no i można taniej kupić. O, i to lubię najbardziej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert. 3, 2, 1. Ruszamy w kosmos. Na pikniku radiowej jedynki możesz poczuć się jak astronauta i wejść na pokład stacji kosmicznej. Ruszyć wirtualnym pojazdem w galaktyczny labirynt regałów archiwum Polskiego Radia. Odkrywać tajemnice wszechświata w zagadkowym pokoju. A po południu zejść na Ziemię i zabawić się na potańcówce. A na finał dać się olśnić gwiazdom na koncercie. Ale kosmos. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę. Wstęp wolny. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Lublin. Europejska Stolica Kultury 2029. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Tydzień płytek. Tylko do niedzieli wszystko się dobrze klei do ścian i do podłogi, bo zwracamy 200 zł na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na płytki, gresy i glazury. Małe, duże, wzorzyste i gładkie. Układ jest prosty, jesteś o 200 do przodu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Romuald Wójcik. To była polityczna wpadka, tak? O nieobecności marszałka Sejmu Szymona Hołowni na spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą mówił w Trójce przewodniczący klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek. Marszałek nie do końca wiedział, jak się zachować, a szkoda, dlatego że prezydentowi się nie odmawia. W tak ważkim momencie, czyli na kilka dni przed końcem drugiej kadencji, nie wypada zwyczajnie po ludzku. Myślę, że się panu marszałkowi ta odmowa spotkania będzie odbijać przez długi czas czkawką. Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych Trójki. Władimir Putin chce jeszcze w tym tygodniu rozmawiać z wysłannikiem Donalda Trumpa. Steve Witkoff ma przylecieć do Moskwy jutro albo pojutrze. W piątek mija termin ultimatum, jakie USA postawiły Rosji w sprawie negocjacji pokojowych z Ukrainą. Premier Albanii chce stworzyć pierwsze społeczeństwo bez gotówki. Edi Rama ogłosił plan całkowitego wyeliminowania banknotów i monet z gospodarki do 2030 roku. Redakcji znana jest osoba, która niestety już dziś mogłaby zostać honorowym członkiem tego społeczeństwa. Kolejny serwis w Trójce o 9:00. Dziś lato w pełni na południowym wschodzie kraju, nawet 27 stopni w Radomiu czy Siedlcach. Za to zapomina dziś lato o północnym zachodzie. Tam na północny zachód od Łodzi poniżej 20 stopni i pochmurno, i deszczowo też, i może nawet burzowo. To audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. 28 minut jeszcze do 9:00. Państwo wiedzą, co to oznacza. Że za kilka minut mniejsza gra. Zaczynamy zgłoszenia. Staszek przy telefonie 22 i 7 trójek. We'll be right back. endless lonely soul, sitting at the bar drinking alone, waiting for God to take me home. When the devil said heaven is closed, waiting for you, but you'll never show. There's nothing romantic in being alone. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Wszyscy wiemy, co to był za utwór. Ja chyba nie muszę mówić, że Get Lucky. Za 20 minut 9. Mniejsza gra. To był jeden z tych przebojów, tych, które wracają i zawsze brzmią tak samo dobrze. Dżingiel mniejszej gry też zwiastuje zawsze dobre, pozytywne emocje. Zagrają dzisiaj pan Maciej z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniamy się. A właśnie, kłaniamy, bo pan Maciej ma pomocników. Tak, dwóch pomocników, chłopcy. Dzień dobry. Henio i Franio. Henio i Franio, Henio lat 8, Franio lat 5. No, być może pomogą. Zobaczymy. Dobrze, to będzie trójka uczestników, a przeciwko tej trójce pan Marek z Gorzowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy i zapraszamy do udziału w mniejszej grze. Pan Marek mówi, w końcu się dodzwoniłem. Po no, wielu udało próbach. Się, no. I pan jest zaskoczony tym, że się pan dodzwonił? Oczywiście, no. A? Cieszę się, że się udało. O, tak no, no dobrze, to zaraz sprawdzimy panów wiedzę. Panów Macieja, Henia, Frania i Marka. Zaczynamy od pana Macieja z zespołem. Panie Maćku, ile kadencji może sprawować urząd, przez ile kadencji może sprawować swój urząd prezydent Polski? Prezydent Polski może sprawować swój urząd przez dwie kadencje. Tak jest. Tak jest. Dwie kadencje, akurat dwie pana prezydenta Andrzeja Dudy kończą się dziś, jutro zaprzysiężenie nowego prezydenta Karola Nawrockiego. Teraz pan Marek. Panie Marku, jeden obrót ziemi wokół własnej osi trwa ile czasu? 24 godziny. Tak jest, 24 godziny z malutkim okładem, no, albo minimalnie krócej jak dzisiaj, bo dzisiaj akurat mniej o 1,3 milisekundy mniej więcej do 24 godzin. Także dzisiaj po krócej nieco potrwa ta doba. No nie ja wiem, mam nockę dzisiaj, to dobrze. Pan na noc do pracy, czyli będzie nieco krócej. O, świetnie, świetnie. Jeden do jednego po pierwszej serii pytań. Wracamy do pana Macieja z zespołem. Panie Macieju, w którym paśmie górskim znajduje się Przełęcz Kowarska? Ona znajduje się na trasie wyścigu Tour de Pologne dzisiejszego etapu. To okolice Karpacza, podpowiem. Ajajaj, tutaj chyba polegniemy. Karpacz, czyli... Niestety nic nie dzwoni w żadnym kościele. Nie dzwoni. No dobrze, to ja powiem, że to Sudety. To w Sudetach. Ja. Przełęcz Kowarska. Nie dziwi mnie, że na takie pytanie wpadł Michał Kowarski akurat. I spodobało mu się to miejsce. Dobrze, nie ma punktu, więc szansa przed panem Markiem, żeby zwyciężyć. Panie Marku, dokładnie 9 lat temu rozpoczęły się pierwsze Igrzyska Olimpijskie w Ameryce Południowej. W którym mieście one się odbyły? W Rio de Janeiro. Tak jest, w Rio de Janeiro. Na stolica Brazylii. I pewnie na nocnych zmianach było łatwiej oglądać igrzyska, co? No nie, to różnie bywało, nie zawsze nocne, ale trafiało. Oglądałem tyle, ile mogłem, bo nie wszystko można, bo to w różnych porach to... Oczywiście, ale... zawsze oglądamy igrzyska, to jest obowiązkowy punkt programu. Jak pan wie, interesuje się sportem, także... No tak bez jest. Tego nie można. No dobrze, wiemy już w ramach sportowej rywalizacji, że dziś zwyciężył w mniejszej grze właśnie pan Marek z Gorzowa. No dziękuję. Gratulacje, cały zespół gratuluje tutaj. Będziemy próbować w takim razie następnym razem. Oczywiście, zapraszamy i pana, panie Maćku, i Henia, i Frania do mniejszej gry, a pan Marek wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Ja zawsze byłem fanem czerwonych gitar, a więc nie jesteś sama. Dobrze, czerwone gitary, Michał już szuka. No też mam jeszcze inną, ale dzisiaj to będzie. Dobrze, a dobrze, to inna na następny raz. Tak proszę jest. Próbować, proszę do nas wracać, tylko może dziękuję, nie jutro, niech ktoś inny spróbuje. Dziękujemy, panie Marku. Proszę. Jersey. Creature in the sky.

atmospheric entity. Feel the gravity. And this is the place. It could be heaven, hell, or somewhere in between them. Just don't demean them, 'cause it's a matter of taste. That salty, sour, bitter, sweet umami, it's a matter of taste. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. Od tego, że z pewnym świtem zaświtał mi w głowie piękny plan. I z oczekiwań nagle zrobiły się nici. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Jeszcze 6 minut pozostało do godziny 9. O 9:00 oczywiście w Trójce serwis, sport i pogoda. Teraz piosenka wybrana przez pana Marka. Która czyta list wyblakły, tej kobiecie, która milczy cały dzień, tej, co stawia w noc bezsenną złe pasjanse i ozdabia nadziejami ciemną sień. Niech się niebo nie kojarzy tylko z deszczem, niech się rzeka nie kojarzy z rzeką łez. Są na świecie dobre okna w dobrym mieście i ta wiara, że w człowieku człowiek jest. Nie jesteś sama, nie jesteś sama.